zapachliwości mo. Zapachliwości mo. White Deer, Łukasz Sobczak i koledzy. Utwór Drewniany Dom z małej płytki Dobre Brzmienie, która zapowiada, mam nadzieję, że państwo też myślą tak jak ja, że z wielką nadzieją i obiecująco zapowiada płytę długogrającą zespołu, która ukaże się jakoś tak na przełomie grudnia i stycznia, a może już w styczniu. Postaram się oczywiście ją przybliżyć państwu i myślę, że warto było. Wcześniej inspiracje Łukasza, więc Marcus King Band, kilka utworów, dwa utwory konkretnie. No i na koniec naszego spotkania utwór z tej samej płyty. Poza utworem trzecim, ile jeszcze dróg, to ten mi się najbardziej podoba. Nazywa się Na Jego Imię. Marcin Witan, do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 maja, minęła 8. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Nowe propozycje dla Polaków. Dziś drugi dzień konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości. W Watykanie prezydent Ukrainy poprosił papieża o potępienie rosyjskich zbrodni. Rozpoczęły się wybory prezydenckie i parlamentarne w Turcji. Za dwie godziny startuje drugi dzień konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości. Głównymi tematami będą kwestie bezpieczeństwa militarnego i energetycznego. Wczoraj podczas inauguracji wydarzenia prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślał, że jego ugrupowanie buduje gospodarczą i militarną siłę Polski i wzmacnia siłę duchową Polaków. Gospodarkę wzmacniamy. Rozbudowujemy także nasze siły zbrojne. A jeśli chodzi o siłę duchową, siłę moralną, to cóż, ona ma w Polsce swoich przeciwników, którzy zaciekle walczą, żeby ona, można powiedzieć, rozpadała się. Ale ci przeciwnicy nie odnoszą sukcesów, choć nie wszystko oczywiście jest dobrze. Ale ostatnie, te zupełnie ostatnie lata pokazały, że siły duchowej Polacy mają naprawdę bardzo wiele. Konwencja jest kontynuacją pracy programowej, jaką od kilku tygodni prowadzą politycy PiS-u. W całym kraju partia organizuje spotkania z obywatelami, gdzie rozmawia się o przyszłości Polski i o tym, co jeszcze wymaga poprawy. Polski turysta w stanie krytycznym po napaści na Sycylii. 35-letni mężczyzna został napadnięty w nocy w Katanii. Sprawcą jest imigrant, który ukradł Polakowi telefon komórkowy i pobił go. Mężczyzna przewrócił się i uderzył głową o chodnik. Pomoc wezwał mieszkaniec ulicy, na której doszło do napaści. Turysta trafił do szpitala. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Turcja wybiera dzisiaj prezydenta i parlament. Wybory prezydenckie określane są mianem najważniejszych w tym stuleciu. Opozycja bowiem po raz pierwszy od 20 lat ma realną szansę odsunąć od władzy potężnego Recepa Erdoana. O szczegółach Wojciech Sekielski. Głosowanie ma zakończyć się o 16 polskiego czasu. Wyniki są trudne do przewidzenia, bo sondaże dają nieznaczną przewagę kandydatowi opozycji Kemalowi Kılıçdaroğlu nad urzędującym prezydentem Recep'em Tayyip'em Erdoğanem. Wybory budzą w Turcji ogromne emocje, dlatego frekwencja może być rekordowo wysoka. Zakończona w piątek kampania była jedną z najbardziej brutalnych, a na wiecach często dochodziło do bójek wyborców. Jeśli opozycja wygra wybory, to w Turcji mogą nastąpić ogromne zmiany w kwestiach społecznych, praw obywatelskich oraz w polityce zagranicznej. Kemal Kılıçdaroğlu zapowiadał już tu, cytat, przywrócenie demokracji po autorytarnych rządach Erdoğana. W najbliższych dniach w Turcji spodziewane są także protesty zwolenników strony przegranej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Nie jest pewne, czy wybory rozstrzygną się w pierwszej turze. Ewentualna dogrywka zaplanowana jest za dwa tygodnie. 40 minut trwała rozmowa papieża Franciszka z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Watykanie. Po audiencji ukraiński przywódca powiedział, że poprosił papieża o potępienie rosyjskich zbrodni na Ukrainie. Mocną symbolikę miały także podarki wręczone podczas audiencji. Franciszek przekazał przywódcy Ukrainy rzeźbę gałązki oliwnej jako symbolu pokoju. Prezydent Zełenski podarował papieżowi ikonę wykonaną na kamizelce kuloodpornej. Biuro prasowe Watykanu poinformowało, że głównym tematem rozmów była sytuacja humanitarna i polityczna na Ukrainie, wywołana toczącą się wojną. Papież zapewnił o swoich modlitwach za Ukrainę, którym towarzyszą liczne publiczne apele o pokój. Podkreślił potrzebę gestów humanitarnych wobec niewinnych ofiar konfliktu. Franciszek 30 kwietnia, wracając z Budapesztu, powiedział dziennikarzom, że Watykan prowadzi w dyskrecji rozmowy na temat rozpoczęcia negocjacji między Rosją a Ukrainą. Strony konfliktu oświadczyły, że nic im nie wiadomo o tej inicjatywie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. U nas czas na sporty i Krzysztof Łoniewski. Bartosz Zmarzlik, trzeci w żużlowym Grand Prix Polski na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie. Aktualny mistrz świata musiał uznać wyższość Szweda Fredrika Lindgrena i Australijczyka Jacka Holdera. W finale doszło do kontaktu Zmarzlika z Jasonem Doylem. Ten runął jak długi na drugim wirażu. Nasz zawodnik i kibice długo czekali na decyzję sędziów. Ostatecznie wykluczono Australijczyka. Czekałem na decyzję już. Nie nastawiam się na takie rzeczy, czy jestem czegoś pewien, czy nie w takich momentach. Na takim to, że każdy ma z każdym kontakt. Lakonicznie stwierdził Bartosz Zmarzlik. To jego pierwsze w karierze podium na Stadionie Narodowym. Stawał tu na nim Maciej Janowski. Wczoraj był 10. 13. miejsce zajął debiutant i rezerwowy startujący za Dominika Kuberę z dziką kartą Bartłomiej Kowalski. Na 16. miejscu zawody ukończył Patryk Dudek. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Zmarzlik. Na prowadzeniu towarzyszy mu z taką samą liczbą punktów Lindgren. Dużo żużlu teraz o siatkówce. UKS Łódź wygrał Tauron Ligę Pań. W finale Mistrzostw Polski 3-1 pokonał Developers Rzeszów. W ostatnim meczu serii zwyciężył na Podpromiu po tiebreaku, mówi doświadczona libero łódzkiego klubu sportowego Paulina Maj-Erwart. Spotkały się dwa równorzędne zespoły, które walczyły o to trofeum z całych sił. My się okazałyśmy ciut lepsze. Ja się cieszę, że zrobiliśmy to dla siebie, dla naszych bliskich, dla naszych kibiców, dla naszego klubu, bo to, co oni robili w tym sezonie, jak nas wspierali, jak jeździli po całej Europie za nami, to trzeba im też oddać. Mówiła Paulina Maj-Erwart. W plus lidze panów tymczasem ciągle nie wiemy, kto wywalczy brązowe medale. W rywalizacji do 3 wygranych mamy remis po 2, bo Aluron Warta Zawiercie pokonał u siebie 3-2 Asekoresowie Rzeszów. Decydujące spotkanie o trzecie miejsce we wtorek na Podkarpaciu. We Wrocławiu piłkarze Śląska podjęli na dobre rękawice w walce o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. 3-1 pokonali przed własną publicznością Wisłę Płocki. Tracą do niej już tylko 2 punkty. Ekipa z północnego Mazowsza jest na tę chwilę ostatnią bezpieczną w tabeli w kontekście utrzymania, rzecz jasna. Niemal pewne jest go Zagłębie Lubin po wyjazdowej wygranej 1-0 z Krakowią. Zupełnie bezpieczni ligowego bytu byli uczestnicy ostatniego wczorajszego spotkania. W nim widzę w Łodzi po meczu pełnym zwrotów akcji 2-3 przegrał z Górnikiem Zabrze. Spotkanie podsumuje młody pomocnik RTS-u Ernest Terpiłowski. Te bramki straciliśmy troszkę w zbyt łatwy sposób. Na pewno cieszy to, że wychodzimy jako pierwsi na prowadzenie, bo nie zdarzało nam się to zbyt często, ale musimy się wystrzegać takich błędów, ponieważ w tej lidze są one bardzo szybko wykorzystywane, no i mogliśmy się o tym przekonać w tym meczu. Mówił Ernest Terpiłowski. Jeszcze jeden ważny wynik. Z Fortuna pierwszej ligi Ruch Chorzów pokonał w Gdyni Arkę 2-0 i jest coraz bliżej powrotu do ekstraklasy. W Anglii Southampton spada z Premier League. Ostatecznie przesądziła o tym wczorajsza porażka 0-2 z Fulham. Cały mecz w trykocie świętych rozegrał Jan Bednarek, a trenerem Chelsea, gdzie wydatki na transfery kompletnie nie przekładają się na wyniki, będzie dobrze znany na Wyspach Mauricio Pochettino. W La Liga Real w Madryt w derbach miasta 1-0 pokonał Getafe. Ze spraw tenisowych niestety porażki Magdy Linet i Huberta Hurkacza w Rzymie. Linet w trzeciej rundzie w 2 setach uległa Brazylijce Haddad Mai. Hurkacz też w 2 przegrał w rundzie drugiej z Amerykaninem Wolfem, a pod koszem Śląsk Wrocław pokonał 84-75 na wyjeździe Trefl Sopot i awansował do półfinału Energa Basket Ligi Panów. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pogodna, ale chwilami pojawią się chmury, które przyniosą niewielkie opady deszczu. Na północy możliwe burze. Od 15 stopni na Podhalu do 21 w centrum i 24 na wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

was a big controversy with that song, you know. It's originally from Sol Makossa by Manu Dubango, and it was stolen. Oh. Yes, by Mr. Jackson. But... And Quincy Jones as all, well. It's all the past now. Have you taken a deep breath? Yes, a little bit. See, I remember all these things about songs. Powinienem troszeczkę popracować nad kondycją. Cały czas to się dzieje. Jest to metoda małych kroków. Rozmawiamy na ten temat już od dłuższego czasu. Mm-hmm. W zasadzie odkąd się spotykamy. W zasadzie right. zawsze ten temat gdzieś się pojawia. Zawsze o poranku tak, że chociaż zdarza nam się, może nie zawsze, mówimy o tym, co powinniśmy jeść, a czego nie, albo po prostu jak urządzić sobie wspaniałą niedzielną ucztę o poranku. That's right. Dzisiaj, proszę Państwa, skupimy się na produktach, na rzeczach, które dobrze wpływają na naszą pamięć. Naukowcy badają, jakie produkty sprawiają, że nasza pamięć jest wyostrzona i cieszymy się dobrą pamięcią do końca życia tak naprawdę. Zacznijmy od tego, może, jakie są rodzaje pamięci. We have three types of memory: short-term, working memory, and long-term. And what we eat, it turns out, can have an impact on how well our memory works. In a study of elderly adults with memory problems, 500 milliliters of purple grape juice per day for 12 weeks allowed them to learn more words compared to a placebo group. In studies with children, eating 240 grams of fresh blueberries allowed them to remember more words and to recall them more accurately 2 hours later. So, are purple grapes and blueberries special? Well, sort of. Both are rich sources of anthocyanins, a type of plant chemical called polyphenols that gives them their deep color. These polyphenol compounds are also found in other berries. When metabolized in the body, they improve the flexibility of blood vessels and the flow of blood to our brains. This, in turn, provides more energy, nutrients, and oxygen, improving our cognitive performance. So, grape juice and blueberries, po prostu. Prosta sprawa. No nie tylko, bo gdyby to było takie proste, to wszyscy byśmy jedli borówki oraz grapes, czyli winogrona ciemne i mielibyśmy pamięć bardzo dobrą, ale to nie o to chodzi do końca. To jest tylko jeden z elementów. Okay. Tak jak tort ma warstwy, tak nasze zachowanie też musi mieć warstwy po to, żeby ostatecznie efekt synergii doprowadził do fantastycznego finału. What else can we do? We can do a lot of more, and also there are products that we shouldn't eat, but we will talk about it later. Pizza. No. Nie róbmy tego teraz. Thank you. I've started eating blueberries. I've started eating grape juice for these polyphenols to get these extracts. What else can I eat to have a better memory? Ciemne owoce, takie, które powodują też smak gorzkości na języku, ale są jeszcze inne produkty. Jakie? Naukowcy cały czas uzupełniają tę listę. Long-term consumption of green tea has also been linked to enhanced short-term memory, working memory, attention, and reduced risk of cognitive decline. And it's good news for chocolate lovers too, because cocoa improves brain blood flow. Although it must be dark chocolate containing over 70% cocoa solids for you to reap the benefits. The general rule is that the healthier the diet, one that is rich in fruits, vegetables, whole grains, beans, and oily fish, the larger the brain's memory center, and the better the memory performance. So, if chocolate, berries, and green tea are good for our memories, are there any foods that aren't? Ponieważ mamy porę śniadaniową i Państwo być może zastanawiają się, co włożyć na talerz albo co Państwo zjedzą na śniadanie, to zachęcamy do tego, żeby wkomponować przynajmniej niektóre z tych produktów już do pierwszego posiłku. Green tea. Grape juice, blueberries, green tea, cocoa, fruit, vegetables, fish, whole grain bread and fish. Did I say fish? Yes, again. For breakfast? Twice. Tłuste ryby. Tłuste ryby. Więc dlatego powiedziałeś dwa razy. I like mackerel. I love mackerel. I'm super fan of mackerel. Ale są jeszcze takie produkty, o których wspomniałeś i zacząłeś już mówić. To jest tak, że wiemy instynktownie, że to niczego dobrego nie przyniesie. Exactly, yes. Z drugiej strony to jedzenie jest tak skomponowane, te smaki, chodzi o tłusty, słony, słodki także i samą teksturę tego jedzenia, że my się od niego uzależniamy, lubimy to. Oh my gosh, yes. I niestety firmy, które je produkują, no, zbijają na tym gigantyczne pieniądze, a jednocześnie okazuje się, że my później wydajemy mnóstwo pieniędzy na to, żeby swoje zdrowie ratować. I to jest błędne koło. Vicious circle. It's a very vicious circle. Fleetwood Mac przed momentem. Wracamy do tego albumu, do tej płyty, ponieważ pojawiła się nowa wersja. Żyjemy w takim czasie. Another one. It's astonishing. It's amazing. Really? Yes, it's amazing, really. Bo żyjemy w takim momencie. Kiedyś, kiedy następowała zmiana z mono na stereo, no to rzeczywiście funkcjonowały dwa systemy. Yeah. Natomiast pojawiło się stereo i ono przez wiele, wiele lat z nami było, przez wiele dekad tak naprawdę, a teraz mamy nowy system dźwięku przestrzennego, który został stworzony całkiem niedawno i jest obecnie implementowany także w wielu serwisach muzycznych i niektóre albumy są na nowo zmiksowane po to, żebyśmy mogli posłuchać. I rzeczywiście to jest takie wrażenie, wiem, że to jest klisze, że zespół stoi przed nami, słyszymy jak gra i w ogóle czujemy. Obok siedzi. Oczywiście są różne konfiguracje systemów przestrzennych, natomiast ten najnowszy jest wyjątkowy. You're a fan. I ja nie jestem jeszcze fanem, ale eksperymentuję i te eksperymenty są bardzo przyjemne, czasami. I love what they did with Get Back with the Beatles. Really is quite phenomenal. W systemie dźwięku stereo, jeśli chodzi o Beatlesów, to oni bardzo dużo eksperymentowali, a te nowe miksy, wydaje się, że to jeszcze jest o krok dalej. They're interesting. Marvin Gaye, What's Going On, na przykład, to został ten utwór tak bardzo ożywiony. Nie mamy poczucia sztuczności, absolutnie. Wręcz większej naturalności, że to brzmi tak, jak powinno. Proszę Państwa, wracamy do pamięci. To teraz jakich produktów unikać? Diet that is high in refined foods has a detrimental effect on learning and memory. In one study, 110 healthy people who typically ate a nutritious diet were asked to eat a diet high in refined foods for just 1 week. To give you the details, on the menu was 2 Belgian waffles for breakfast on 4 of the days and 2 takeaway meals at any point during that week. Within days, the highly refined diet led to impaired learning, memory, and poorer appetite control. A diet high in refined foods and sugars and low in fruits, vegetables, and fiber is also associated with an increased risk of neurodegenerative disease like Alzheimer's. The research tells us that taking small steps to move our diets in a more nutritious direction, an extra piece of fruit with breakfast, an extra serving of veg with dinner, can help to improve our memories today and help to protect them for the future. So no waffles for me, no chocolate, no milk chocolate. No milk chocolate, yes. No burgers, no pizza, no refined food, przetworzone. From time to time it's okay. But you have to have more vegetables with it, for example. 30 rodzajów, tak w ciągu tygodnia powinniśmy tak konsumować warzyw. Oh, really? Bakłażany, cukinie, ogórki, pomidory, rzodkiewka, sałata, mnóstwo jest. Too complicated. Ty kochasz cebulę na przykład, tak czy nie? No lubisz. Lubisz ten onion rings. Lubisz czy nie? Skąd ten śmiech? Czy coś odkryłem? The way you looked at me. Yes, I love my garlic and onions. Thank you, Piotr. Of course. Proszę Państwa, to takie inspiracje poranne, jeśli chodzi o food, ale my powinniśmy, a w zasadzie nawet musimy i chcemy omówić to, co wydarzyło się kilka dni temu. No, nieco ponad tydzień temu. No i jaki jest odbiór w społeczeństwie, co mówią Brytyjczycy o nowym królu, jak zmieniła się rzeczywistość. Myślę, że ten temat będziemy kontynuować. I'm just a part of everything. I stand on 2 legs and I learn to sing. It's not what was said and it's not what I heard. I walk with my dog and I whistle with the bird. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. So we think we really live apart, 'cause we got 2 legs, a brain and a heart. To everything, to the octopus suckers and the buzzard's wing, to the elephant's trunk and the buzzing bee sting. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part that tuba's wherever and I find any way to attach and connect, and I run like water, no cause or effect. I got stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. When the panting is over and the warmth has run out, love will be flowing, I have no doubt. With the vehicle in neutral and the ground to be faced, I'll be all laid to rest in my proper place. Into the roots of an old oak tree, where life can move freely in and out of me. The stuff coming out and stuff going in, I'm just a part of everything. To jest jeden z tych utworów, które chodzą za człowiekiem, za mną chodzi ten utwór. You słucham like w samochodzie, słucham w domu, słucham I'm na słuchawkach. I'm a big fan of Peter Gabriel. Really? I really do like him. Ja mam czasami przesyt. Kiedy słucham Petera Gabriela, to tak słucham, zachwycam się, po czym następuje zupełna cisza, jeśli chodzi o niego. Muszę odpocząć. He's very particular, isn't he? Uważam, że ładunek emocjonalny jest duży w tej muzyce. Yeah, he's so strong. I don't remember his first concerts, but I remember seeing his first concerts of Genesis. He was crazy. He was really very, very wild. Myślę, że myślimy o czymś innym. Niemniej jednak I don't mówię think so. O emocjach zakodowanych w utworach, w piosenkach. But tych, he has a big emotional load in everything he does. A nie chodzi mi o performance taki koncertowy. Mm-hmm. I think both. Both? With Peter Gabriel, definitely both, yeah. You're probably right. I think so. You asked about yes, the coronation. Big coronation. Yes. Ciebie nie było, bo byłeś tam w trzecim rzędzie, zdaje się, tak? W Westminster Abbey siedziałeś. W czwartym. Za Williamem. Nie, koło Katy Perry, ta, która się nie mogła, szukała cię z wzrokiem, odwracała się w tym różowym kapeluszu. Katie, sit down, Katie. No, ale było dużo artystów, którzy w poniedziałek, zdaje się, w poniedziałek albo w niedzielę był koncert, już nie pamiętam. That's right. No, w każdym razie dzień po koronacji, w poniedziałek było wolne w Wielkiej Brytanii. Coronation Bank Holiday. Z tego powodu. Zwane. Piękna, fantastyczna, znakomita oprawa muzyczna. Wspaniałe chóry, wspaniałe But trąbki. You're talking about the coronation. Mówię o samej koronacji, bo nie mieliśmy okazji, żeby o tym porozmawiać. Zazwyczaj, jeśli chodzi o instrumenty dęte, no to w występach na żywo zdarzają się lekkie nieczystości. Tu było wszystko piękne. Beautiful. Zastanawiam się, jak długo oni ćwiczyli. Czy to była kwestia roku, czy oni od kilku lat ćwiczyli ten repertuar? A long time. That's all I'm going to say, a long time. But there was a proper dress rehearsal just before. So they actually rehearsed in the church, in the cathedral. So, you know, in the abbey, should I say. So it was all rehearsed, all beautiful. But I have to say, I spoke to many, many friends who are anti-royalists, anti-monarchists. Była garstka. BBC pokazywało, Sky News pokazywało, he's not our king. Oh, yes, sporo. Zastanawiam się, skąd się to bierze, bo w Europie nie tylko brytyjska rodzina królewska panuje, tak to nazwijmy, według konstytucji, tak orzeka pierwsza ustawa zasadnicza. Mm-hmm. Mamy też monarchię w innych krajach, mamy w Hiszpanii, mamy w Szwecji, mamy jeszcze w innych krajach w Europie Zachodniej. I nagle wszyscy jakoś tam sobie radzą całkiem nieźle. Yeah. Nikt nie mówi o upadku monarchii, a w przypadku Wielkiej Brytanii pojawił się taki temat. It's the press. Zastanawiam się dlaczego. It's the press. They're always in the press. And often they're in the press for the wrong reasons. And people see this and say, wait a minute, I pay taxes to these guys. I pay for them to be here, so why should I? Ale oni też płacą podatki i wszystkie rzeczy, które jakby biznesy, które oni generują, czyli nawet sprzedaż gadżetów z podobizną teraz króla na talerzu, magnesy i tak dalej, to udzielana jest licencja i część pieniędzy, czyli ten podatek, który powinien być zapłacony państwu, jest to płacone. Oprócz tego także rodzina królewska brytyjska wpuszcza ludzi do swoich posiadłości. They have all the money and the power, not me. Czyli to jest zazdrość? Of course it is, yes. To nie jest szlachetna cecha. No, it's not. But I have to say, watching the coronation, I'm a neutral when it comes to the royal family, but I have to say, it makes you proud. It makes you proud watching it and seeing how this is so beautifully organized, so colorful, so unifying, because you need something to unify a nation. And I think this is one of those beautiful occasions where the nation came together. Ciągłość tradycji wpływa także na świat wartości. Wydaje się, że mogą być różne odstępstwa, ale kierunek został bardzo jasno wyznaczony. I nie ma tutaj dyskusji, jeśli chodzi o kwestie nawet obyczajowe, które wydarzyły się w rodzinie królewskiej. Myślę, że wiele osób, też król, są świadomi swoich ułomności, ale jednocześnie mam wrażenie, że ten majestat powoduje, że dążą do doskonałości. Być może jest to droga dosyć okrętna. I follow your logic. Tak? Yes, yes. I once heard a great quote that kings and queens were invented so that men didn't think they were God. Mm-hmm. And I think that's beautiful. No cóż, nie jest łatwo. No, czasami krętą drogę trzeba pokonać. With a million stars in the galaxy, when I'm floating with them, it's hard for me to see. I'm holding on to this dear earth as it spins around me. With a million miles of odometry, and the moon like a goon staring back at me, I'm holding on to this dear earth with love and gravity. 60,000 feet up in the air, I can't wait to come down, drop down. I've been that fool, I let my fuel run low. I'm on drop down, slicing through the stratosphere, twice the speed of sound. My life is moving under me before I touch the ground. Thousand feet up in the air, I can't wait to get there. Drop down. The only thing I seem to see around, the sand in which you stand within my hand. Slicing through the stratosphere, twice the speed of sound. My life is moving under me before I touch the feet up in the air. I can't wait to come down, drop down. The only thing I seem to see around, the sand in which you stand within my hand, slicing through the stratosphere, twice the speed of sound. You are my light that's moving under me before down. Americans will spend nearly $36 billion of course they today. Do. Yes. Allah, today. On the average mothers. American will spend about $220 today, because today is Mother's Day in America. And only also in, America. In England? No. America, in England it's in March, but in America it's today. Mother's Day is, the third most lucrative day for florists. What do they buy? So flowers, yeah? Flowers, but do you know what the symbol is of Mother's Day in England and America? Flowers, roses. No. No? No. Pink carnation. Pink what? Carnation. Yeah, coronation. Carnation. Pink carnation. Incarnation. No, I just wanted to understand. Pink pisze się... Karnacja. Jest karnacja właściwie. Carnation. Goździk różowy. Aha. That's the symbol of Mother's Day in England. In England and in the States. Which is quite strange, isn't it? Yes, it is. But Americans are strange sometimes. Americans are strange. We are as well. So it's, you know, it's equal. Of course, mothers, beautiful people, the most beautiful people in the world. But children learn everything from their mothers. And we asked some American children, because it's American Mother's Day, what are the rudest words that their mothers say to them? What's the worst thing you've ever heard your mommy say when she's mad? Stupid. That's pretty bad. Who is she calling stupid? Me. What's the worst bad thing your mommy's ever said? Guys, we're trying to have a conversation here. Will you please be quiet? Does mommy ever yell? Yes. What does she say when she yells? No. No. No. No. No. No. No. No. No. Grace, what's the worst thing your mommy's ever yelled when she's mad? Stupid. That is intense. And disgusting. Well, she just say mean words. She just say stupid. What is the worst thing you've heard your mommy say? Can I say it? Yes. So we don't know what was we it. We don't know what they said, but they were rude words. So even in America, mothers say rude words. Bardzo łatwo ocenić, skąd to nagranie pochodziło, że jednak z oceanu to oni chyba wymyślili podkładanie śmiechu tak, yeah. Żebyśmy wiedzieli, co mamy robić. Jak to się mówi po polsku? Kiedy się śmiać? Nie wiem. Śmiech? It's called canned laughter. Canned laughter? Yeah, czyli w puszce. Mm. Laughter in a puszka, which is quite... Yeah, so today's Mother's Day, so if you don't have any occasion to give your mother a big kiss or a hug or a buy her a present... A ty nauczyłeś się od swojej mamy słów też tych spoza... My mother never sweared. Never? Never swears. I think she only ever sweared once in my life. And it wasn't a bad thing either, and I was shocked. We had no swearing in the house. To od kto cię nauczył? You. Depeche Mode from the 50th album, Memento Mori. How can you record 15 albums? That's incredible. You have to ask them. Love them or leave them, they're fantastic. Raf nie lubi, nie przepada. Może not a tak, fan, a not ja a fan. Przepadam, no przepadam, lubię. Yeah. Może dlatego, że miłe okoliczności przyrody mi się kojarzą z tym utworem. To była zima, szczyrk, piękne ośnieżone szczyty i wówczas znalazłem ten utwór, bo to jakoś tak chwila po premierze było, albo w dniu premiery. Pierwsze przesłuchanie, drugie przesłuchanie, trzecie, a potem już tak się ocknąłem, że mniej więcej już 20 razy go posłuchałem i musiałem zrobić sobie przerwę. And then you went back. Ale jest okej. Okay. For me it's like strange happiness in a small dark room. What does it mean? I don't know, but that's how I feel when I think of that song. Very nice that you said what you feel. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo za dzisiaj. Zakończymy klasykiem, tak żeby wszyscy byli zadowoleni. Yes. Here comes the sun. Here comes the sun, I say, it's all right. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w klubie Media